ठीक होनी चाहिए और हलाल कमाई से वो खर्च करना चाहिए और सही मसरफ पर खर्च करना चाहिए। तो रात को खर्च करो तब भी उसका स्वाब पहुंचेगा। दिन ये मर गया तो तीसरे दिन जरूरी वहां उस वक्त खत्म पड़ा तो तभी पहुंचेगा, आगे पीछे नहीं पहुंचता। ऐसा बतला रही है, अल्लाह ने पाबंद नहीं किया जिस वक्त जाओ खर्च करो अल्लाह के स्वाब पहुंचाने के लिए या वैसे हमदर्दी करने के लिए गुरबा और मसाकीन के साथ, रात हो दिन हो जाहिर हो पोशीदा हो जिस तरह भी हो, नीयत ठीक है, ईमान कायम है, हलाल कमाई में से सर्फ किया है, जरूर अजर मिलेगा। तो ये साफ आयत बतला रही है कि ये जो पाबंदियां लगाई हुई जुमेरात को ही रोटी दो मुर्दों को पहुंचता है, आगे पीछे नहीं पहुंचता। ये लोगों ने अपने पेट का ढंग बनाया हुआ है तरह तरह से गलत तरीके पर, तीसरी देनी करो या दसवें देनी या चालीसवें दिन तभी उसका स्वाब होगा, आगे पीछे नहीं होगा। ये सब बातें गलत थी। बिल्लैल व नहार, जिस वक्त तुम्हारा जी चाहे अल्लाह ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, पाबंदियां अपनी तरफ से मनाकर अपनी शरीयत बनाई हुई, खुदा की शरीयत में कोई इस किस्म की पाबंदी नहीं। ये तो सदके और खैरात की फजीलत का बयान। अब सूद की ममानियत और उसकी मजम्मत सुने। उसूली तौर पर अल्लाह ताला ने दो बातें बयान फरमाई, अल्लज़ीन याकुलून रिबा, वो लोग जो खाते हैं सूद। इमाम बैजावी रहमतुल्लाह अलैह जो बड़े मुफस्सिर कुरान हैं, इमाम राजी से भी कुछ पहले गुजरे, अजीम मुफस्सिरीन में गजाली, राजी, बैजावी, बगवी, अबू बकर जसास, इब्न अरबी, ये कदीम दौर इब्न जरीर तबरी, ये सब बड़े बड़े अजीम मुफस्सिर गुजरे हैं इस उम्मत के अंदर जिन्होंने कुरान करीम की तफसीरें लिखी। उनकी तफसीरें मौजूद हैं, आज दुनिया फायदा उठाती है। बेजावी भी अपने दौर में बड़े अजीम मुफस्सिर थे, मसलकन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पैरोकार थे, मुतासिब नहीं थे, काजी थे, जस्टिस थे, और फिर ये मामला छोड़कर सिर्फ तालीम ही करते थे और तफसीर से लिखी कुरान करीम। अरबी जबान में मुख्तसर तफसीरों में सबसे अहम तफसीर इमाम बैजावी की है। जितनी मुख्तसर तफसीरें हैं, राजी की तफसीर लंबी है, तवील है, इब्न जरीर की तफसीर तो बहुत लंबी है, 30 जिल्दों में है, और बैजावी की तफसीर 2 जिल्दों में बस। सारे कुरान मुख्तसर तफसीरों में अहम तरीन तफसीर जो कुरूने वुस्ता में लिखी गई, यानी आज से 800 साल पहले लिखी गई है वो तफसीर। इमाम बैजावी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिक्र तो खाने का किया है, लेकिन मुराद इससे लेना देना है। जो सूद लेता है या देता है, खाने का जिक्र इसलिए कि खाना फायदे की एक अहम चीज है। आमतौर पर इस पेट की खातिर ही इंसान धंधा करते हैं, खाना बड़ा अहम है। जैसा सादी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने गुलिस्तान में बयान किया कि पेट का धंधा बहुत ज्यादा होता है, ये किसी चीज पर खाने नहीं होते। आंख खाने हो जाती है, हाथ खाने हो जाते हैं, पेट खाने नहीं होता। तो बड़ा फायदा माल का या सामान का वो पेट का फायदा होता है कि इंसान का पेट भरा रहे और भूखा न रहे, इस वास्ते खाने का जिक्र किया, वरना लेना देना मुराद है। कोई अगर सूद का पैसा खाता नहीं, लेता है, देता है, बरतता है, बताता है, वो भी उसी तरीके से लानत का मुस्तहिक है। सिर्फ पेट में डालना ही शर्त नहीं है, पेट में डालना फायदे की एक सूरत है, अहम सूरत, उसको जिक्र कर दिया गया। जो लोग सूद खाते हैं, सूद लेते देते हैं, لا یقومون یہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت والے دن، قبروں سے جب اٹھیں گے تو نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جس کو شیطان نے مقبوط الحواس کر دیا ہے، لپٹ کر جس کو جن چمٹ گیا، اس کے حواس باختہ کر دیا، اس کی حرکات مشوش ہوتی ہیں، طرح طرح کی فضول حرکتیں کرتا ہے، یہ حالت اس شخص کی ہوگی، مقبوط الحواس ہوگا، حواس باختہ ہوگا، یہ جنون سوار ہوگا اس پر جس کو جن چمٹ گیا ہو، شیطان چمٹ گیا ہو، من المس، مس کا معنی چھونا، چمٹنا، لپٹنا، لپٹ کر، تو مقبوط الحواس ہوتا ہے، اس لیے پھر اس کے علاج کی فکر ہوتی ہے، عاملوں کو بلایا جاتا ہے، بھئی اس کا علاج کرو، جن اس کو چھوڑ لیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جن بسا اوقات انسانوں کو چمٹ جاتے ہیں، کوئی غلطی آدمی کرتا ہے یا جنات شیاطین کو ایذا کا ذریعہ بنتا ہے تو وہ چمٹ جاتے ہیں، پھر تکلیف دیتے ہیں، جنات بھی ہر قسم کے ہوتے ہیں، من المومنین و من القاسطین، کو مومن کو کافر، جیسا انسانوں میں طرح طرح کے فرقے بنے ہوئے ہیں اور طرح طرح کے یہ گوتے ہیں، ذاتے ہیں، طرح طرح سے خاندان ہیں، ایسے ہی جنات کے اندر، صرف یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتے سامنے، مادہ تخلیق ذرا لطیف ہے، ان سے بھی دنیا بھری ہوئی ہے، تو وہ بساؤ کا چمٹ بھی جاتے ہیں۔ یہ مس کے لفظ نے اس حقیقت کو بھی واضح کیا، لیکن یہاں پنجاب میں اکثر مصنوعی کاروبار بھی زیادہ ہوتا ہے کہ عام لوگ بھی یہ کوشش کرتے ہیں، اور بعض اکثر جو عورتوں کے متعلق وہ ہوتا ہے، کوئی بیماریاں ہوتی ہیں، کبھی ہسٹیریا ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز ہوتی ہے، کہتے ہیں جن چمٹ گیا، جو بھی ہو کہتے ہیں جی آسیب ہو گیا، تو یہ زیادہ تر یہ ایسے ہی ہے، بعض بعض خال خال ایسے واقعات ضرور ہوتے ہیں جنات، یہ عام طور پر جب کوئی ذرا بیمار بس جس کو آسیب ہو گیا ہے، کسی نے آسیب کر دیا، جن چمٹ گیا ہے، تو ادھر ہی جاتے ہیں بجائے علاج معالجہ کرنے کے۔ یہ اعتقاد کی کمزوری اور جہالت کا نتیجہ ہے، تو جن جس کو چمکا ہوا اس کی حالت جیسی ہوتی ہے وہ تو جانتے ہیں، حرکات مشوش ہوتے ہیں، حواس باختہ ہوتے ہیں، ایسا ہوگا، جنون سوار ہوگا اس کی طرف پر، کیوں یہ جنون کیوں سوار ہوگا اور ایسی حالت کیوں ہوگی قبر سے اٹھنے کے وقت؟ بیان قالو کہ ان لوگوں نے کہا کہ سوداگری بھی تو سود کی طرح ہی ہے، اور سوداگری میں بھی اور تجارت میں بھی تو نفع لیا جاتا ہے، منافع لیا جاتا ہے، تو سود میں بھی اگر منافع لے لیا تو کیا خرابی ہے، یہ بھی تو اسی کی طرح ہے، اس واسطے ان کو سرمایہ جمع کرنے کا اور حلال حرام کی تمیز نہ کرنے کا جنون سوار تھا دنیا میں، اور یہ سود کو تجارت کے ساتھ برابر قرار دے رہے تھے تو اس میں بھی فائدہ ہے جی، اس میں بھی فائدہ ہے تو لہٰذا اس میں بھی فائدہ ہوتا، حالانکہ تجارت میں جو فائدہ ہوتا ہے، جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس چیز کے مقابلے میں حاصل ہوتا ہے، اور سود میں جو فائدہ ہوتا ہے بغیر معاوضے کے، ایک روپیہ دے کر جو دوسرا روپیہ لیتا ہے یا چار آنے اوپر زائد لیتا ہے، یہ کس کے بدلے میں لیتا ہے؟ ایک سیر گندم اگر دیا ہے ادھار، اس کے بدلے میں دو سیر لیتا ہے یا ڈیڑھ سیر لیتا ہے، یہ آدھا سیر کس کے بدلے میں لیا ہوا؟ تو لہذا وہ بغیر معاوضے کے آتی ہے وہ چیز، اسی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ سود دو شکلوں میں ہوتا ہے، ادھار کی شکل میں ہوتا ہے اور یا یہ اجناس کی شکل میں ہوتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے الذهب بالذهب، سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، نمک کے بدلے نمک، جو کے بدلے جو، گندم کے بدلے گندم، یہ برابر سرابر ہونا چاہیے اور بل دست بدست ہونا چاہیے، جس نے اس میں کمی بیشی کی اس نے سود کا کاروبار کیا، اگر جنس مختلف ہو جائے پھر کمی بیشی سے بیچو لیکن نقد ہو، ایک طرف گندم ہے ایک طرف جو ہے، جو چار سے دے دو اور گندم ایک سے لے لو ٹھیک ہے، لیکن دست بدست ہونا چاہیے، ایک طرف چاندی ایک طرف سونا ہے، کمی بیشی اس میں ہو سکتی ہے لیکن دست بدست ہو، یہاں ادھار کرو گے تو پھر سود آئے گا۔ تو اس کے بعد مالک صاحب رحمت اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ جو چیز خوراک بن سکتی ہے اور قیمت والی ہے ان سب میں سود جاری ہو. امام شافی صاحب یہ فرماتے ہیں خوراک والی چیزیں، احمد صاحب فرماتے ہیں خوراک والی چیزیں ان میں، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جنس ایک ہو اور جو وزن اور پیمائش میں آ سکتی ہیں سب چیزوں میں سود آئے گا. لوہے کے اندر آئے گا، ایک سریا دے کر لوہے کا دو سریے نہیں لے سکتا، یہ سود ہوگا. کیوں نہ ایک من دے کر ڈیڑھ من نہیں لے سکتا، سود ہوگا. اس میں صرف اناج پر محدود نہیں، ہر چیز اس کی جنس ہو اور قدر ہو، ماپ تول میں آتی ہو، اس سب میں سود ہوگا. تو فرمایا یہ جنون قیامت کو اس لیے ان کے سر پر سوار ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سوداگری بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے سوداگری کو حلال قرار دیا ہے. احل اللہ البیع، سوداگری حلال ہے، اس میں منافع بھی ہوتا ہے، کبھی خسارہ بھی ہو جاتا ہے، تو وہ اس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. وحرم الربا، سود کو حرام قرار دیا ہے. دور ربا بر ریبا، سود چھوڑ دو بالکل. اور فتح مکہ والے دن حضور نے فرمایا کہ جو جو سود لیتا تھا سب اب ختم ہو گئے، میرے خاندان کے لوگ جو سود لیتے تھے ان کا بھی میں نے ختم کر دیا، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ سود کا رقم لے لے. اگلی آیت میں آتا ہے سب سے پہلے حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، یہ بڑا کاروبار کرتے تھے سودی، فرمایا سب باطل ہے، اصلی جو قرضہ دیا وہ لے سکتے ہیں، سود کی ایک پیسے لینے کی اجازت نہیں آئے گا، کسی کو بھی اجازت نہیں، سب کو مٹا دیا، ختم کر دیا. اب پہلی بات یہ ہے کہ سود سے جو ممانعت آئی ہے، فمن جاءہ موعظۃ من ربی، جس کے پاس نصیحت آ گئی اس کے رب کی طرف سے، پس وہ باز آ گیا، تو پہلے جو ہو چکا ہے ہو چکا ہے، اس پر معافی نہیں ہوگا. ولو ما سلف، پہلے پر معافی نہیں ہوگا. نصیحت آنے کے بعد جس نے چھوڑ دیا آئندہ، سابقہ دور میں جو کیا ہے اس وقت چونکہ قانون نہیں آیا تھا لہذا وہ معاف ہوگا، بعض پرس نہیں ہوگی، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا کہ دل سے بھی اس نے واقعی توبہ کی ہے یا نہیں، خالی ظاہر دکھاوے کے لیے اس نے آئندہ سود لینا بند کر دیا، دل میں اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، یہ بات اللہ کے سپرد ہے. وامرہ اللہ، اور جو پلٹ کر یہ کاروبار کرے گا، سودی لین دین کرے گا، فاولئک اصحاب النار، یہ دوزخ والے ہیں جس میں ہمیشہ رہیں. دوزخ کی وعید سنائی ہے کہ خدا کا قانون اور نصیحت پہنچنے کے بعد بھی اگر سود کو ترک نہیں کرتا تو دوزخ میں جانے کا مستحق ہے. ابدی تو حلال سمجھتا ہے تو قطعی کافر ہے، ورنہ گنہگار ہے، شدید درجے کا گنہگار ہے جو دوزخ کا مستحق ہے. یہ فرمایا، یہ پہلی بات ہے نصیحت کے ساتھ سودی سلسلے کو ختم کرنے کا ذکر. آگے دوسرا آئے گا جنگ کے ساتھ، جنگ والی بات آگے آتی ہے. پھر اللہ نے حکمت بیان فرمائی، یمحق الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی صدقات، اور صدقات کو بڑھاتا ہے، سود کے مال میں برکت نہیں دیتا. فرمایا جتنا بھی ہو سود کا مال زیادہ، اس کا انجام قلت کی طرف ہو، اس سے صحیح فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ وہ حرام مال، اکثر وہ حرام مال تعیش کے کاموں پر خرچ ہوتا یا حرام کام لا و لا پر ہوگا، بینڈ بازی پر ہوگا، بارود بازی پر ہوگا، یا پھر رسم ادا کرنے میں ہوگا، یا کوئی فیشن کرنے میں ہوگا، کسی اچھی جگہ خرچ نہیں ہوگا، ہمیشہ یہ حرام مال ایسی مدوں پر ہی صرف ہوتا رہے گا، خیر و برکت نہیں ہوگی، اس میں خوبی نہیں ہوگی، سکون نصیب نہیں ہوگا، ہرس ہمیشہ بڑھتی جائے گی، آگ لگی ہوئی ہوگی کہ ساری دنیا کا مال ہمارے پاس ہی آ جائے، ساری دنیا کے انسان بھوکے مرتے ہیں، مرتے رہیں، ہمارا بینک بیلنس برابر ہونا چاہیے اور ہمارے پاس سرمایہ ہونا چاہیے. یہ ذہنیت ہوتی ہے سود خواروں کی، برخلاف اس کے کہ صدقہ خیرات کرنے والا بنی نو انسان کا ہمدرد ہے اور خدا کی رضا کا متلاشی ہے، تھوڑی سی چیز بھی دے گا تو اللہ اس کو उसके अंदर खैर और बरकत डालें, उसका अंजाम अच्छा होगा और बढ़ाता है अल्लाह अजर उसका ज्यादा देता है। अजाफ हम मुजाफ हम, एक खजूर के दाने को हर पहाड़ जितना बनाकर अजर देगा अल्लाह ताला। एक का बदला 700 से देगा, 7 लाख से देगा, नीयत के मुताबिक 7 करोड़ के बराबर देगा एक का बदला, जैसा जैसा जिसका इखलास होगा। तो सदका खैरात ऐसी चीज है और सूद ऐसी, इसलिए अल्लाह इसको मिटाता है। हुकूमतें सूद कायम करती हैं, इस्लाम उसको मिटाता है। क्यों? ये गंदी खबीस ज़हनियत पैदा करता है सूद, ये जब तक नहीं मिटेगा इक्तिसादी आदत अच्छी नहीं होगी मुसलमान, और बाकी लोगों की हालत भी अच्छी नहीं होगी दुनिया में। किसी फिरके, किसी कौम, किसी मुल्क की, जब तक ये सूदखारी की ज़हनियत फैली हुई होगी, ये खबीस ज़हनियत है, हिर्स अवाली ज़हनियत, इसको खुदा मिटाता है। और पहली सूरत तो वाज के साथ है, नसीहत किया, कानून बतलाया। आगे आएगा कि जब कोई और सूरत न हो तो जो मुसलमानों की जमात होगी, जिनके पास इंकलाबी ताकत होगी, वो ताकत की सूरत को मिटाएंगे और खिलाफ जंग करेंगे इस निजाम को मिटाने के लिए, सूदी निजाम। वो अगली आयतों में इसका जिक्र आता है। और अल्लाह ताला नहीं पसंद करता हर नाशुक्र। एक ऐसा आदमी कि किसी शख्स को अपने माल से थोड़ा सा फायदा चंद दिन के लिए उठाने नहीं देता, कर्जे हसन देने के लिए तैयार नहीं है, खुदा की नेमत कितना नाकदरदान है। खुदा ने हजारों रुपया दिया, अगर किसी को कुछ साल या 6 महीने के लिए कोई कर्ज हसन ही दे दे कि वो फायदा उठा ले, उसका रवादार नहीं है। जब तक ये सूद न ले ले उस वक्त तक पैसा नहीं देता, ये किस कदर नाशुक्र गुजार और किस कदर पापी इंसान, असीम गुनागार मुजरम खुदा की नजर। सूद खाने वाले, लेने देने वाले, कारोबार करने वाले, इस निजाम को चलाने वाले, ये नापसंदीदा लोग थे, बुरे लोग थे। उसके बिलमुकाबिल अच्छे लोगों का हाल सुने, इन्नल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान वाले हैं, जिनका अकीदा सही है, तौहीद खुदाबंदी पर पूरा यकीन है, बस बादल मौत पर, अम्बिया पर, कुतुब समाविया पर, उनका ईमान सही है, वामिल सालिहात और अच्छे और शाइस्ता काम करते हैं, बिलखसूस अकाम सलात नमाज को कायम करते हैं, ये उम्मुल इबादातिल मुकर्रबा है, अल्लाह का कुर्ब दिलाने वाली इबादतों की जड़ बुनियाद नमाज है, और हाँ तो ज़कात देते हैं। इबादत मालिया में सबसे इब्तिदाई और बुनियादी फरीजा ज़कात है, ये माली हक है, नमाज बदनी हक है। और फरमाया सूदखारों के बिलमुकाबल ये लहुम अजरहुम, इनका बदला है उनके रब के पास, इनके ईमान का, नेकियों का, अमाल सालिहा का, नमाज का, सबका बदला अल्लाह के हाँ मिलेगा। एक एक जर्रा महफूज होगा, एक जर्रा राई के दाने के बराबर भी जाया नहीं होगा नेकी का न बुराई का, और खौफ भी नहीं होगा मुस्तकबिल में। क़यामत के दिन डर तो होगा, लेकिन वो डर वाली चीज इन पर नहीं पड़ेगी, अल्लाह इनको महफूज रखेगा। और गुज़श्ता जिंदगी जो दुनिया में गुजारी है उस पर गम नहीं होगा, जाहिर है कि जिसने नेकी की है उसको गम नहीं होगा। जिसने नेकी नहीं की, फराइज को तर्क किया है, हराम खाया है, तमीज नहीं की हलाल हराम की, वो गमगीन होगा, हसरत करेगा, बेहद हसरत होगी, हमने वक्त जाया कर दिया, अलामा फर्रत तो फी जम्बिल्ला, अफसोस या हसरता, हाय मेरे अफसोस, अल्लाह की दी हुई मोहलत से मैंने कुछ भी फायदा ना उठाया और मैं नुकसान वालों में शुमार हुआ। तो ये फरमाया तो जो अच्छे काम करने वाले हैं उन बुरों के बिल मुकाबिल उनका ये होगा, अजर होगा, न खौफ होगा और न वो गमगीन होगा। فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فاضلو بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تذهبون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا أي إيمان والو اتقوا الله ڈرو اللہ سے وضرور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود اگر تم حقیقت میں ایماندار ہو فلم تفلو پر اگر تم نے ایسا نہ کیا فاضلو پس سن لو کہ ہر دن من اللہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے پھر سن لو لڑائی کا اشتہار لڑائی کا چیلنج سن لو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اور اگر تم توبہ کر لو پس تمہارے لیے تمہارے اصلی مال ہیں لا تظلمون نہ تم ظلم کرو کسی پر ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا وہ انسان ذو عسرتین اور اگر ہے وہ شخص مقروض ذو عسرتین تنگ دستی والا فنظرتن پس مولت دینی چاہیے اس کو الا میسرتن آسودگی تک وان تصدق اور یہ کہ تم صدقہ کر دو بکری دو بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو اور ڈرو اس دن سے جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ تعالی کے سامنے پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر ایک نفس کو جو اس نے کمایا اور ان پر کسی طرح ظلم نہیں کیا جائے گا صدقے اور خیرات کی فضیلت کے بعد اللہ تعالی نے سود کی حرمت اور اس کی مذمت بیان فرمائی. پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے سود کی حرمت سود لینے دینے والوں کی سخت شدید مذمت اور مرنے کے بعد قیامت کو جب وہ قبروں سے اٹھیں گے ان کا جو حال ہوگا اس کا ذکر فرمایا. اس طرح ہوں گے جیسا کہ کسی کو جن چمٹا ہوا ہوتا ہے اور بدحواس ہوتا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ یہ حرص اور لالچ کی وجہ سے پیسہ جمع کرنے کی وجہ سے سود کو بھی کہتے ہیں. یہ بھی تو تجارت کی طرح ہی ہے. جیسا تجارت روا ہے ایسے ہی ہے سود کے اندر بھی تو ایسے ہی منافع ہوتا ہے. حالانکہ اللہ تعالی نے سوداگری اور تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو قطعی طور پر حرام قرار دیا ہے. مگر یہ لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ممانعت کے سلسلے میں اللہ تعالی نے دو باتیں بیان فرمائی ہیں. کہ پہلی آیتوں میں ایک بات یعنی واعظ اور نصیحت فمن جاءہ موعظۃ من ربی. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تو واعظ اور نصیحت کے ذریعے اس کو روکا جائے. جو صحیح لوگ ہوتے ہیں فطرت سلیمہ والے عقل مستقیم والے اور انصاف والے وہ واعظ و نصیحت کو سن کر بھی برائی سے رک جاتے ہیں, نیکی پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں. تو یہاں بھی یہی صورت اختیار کی جائے گی. پہلے تو نصیحت کے ذریعے نصیحت آ گئی اور جو رک گیا اس سے تو پہلے حکم آنے سے پہلے جو بات اس نے کر لی وہ ہوگی, اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن اب حکم کے نازل ہونے کے بعد جو آدمی پلٹ کر سود کا کام کرے گا دے گا یا لے گا اس پر مواخذہ ہوگا. اور فرمایا باز نہ آنے والے دوزخ کے سزاوار ہوں گے. اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یہ فرمایا. یہ پہلی بات تھی وعظ اور نصیحت کے ذریعے بات آنے والی بات. یہ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالی نے دوسری بات بیان فرمائی ہے, وہ ہے تعزیری بات. تعزیر کے ذریعے اس برائی سے روکنا, یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ اسلام کا نظام جاری ہو, مسلمانوں کا مسلمان حاکم ہو اور اسلام کا قانون جاری ہو ملک کے اندر, تو وہاں تعزیری طور پر روکنے کی ممانعت ہے. ایسی چیزوں جو حرام ہیں قطعی طور پر, جو اخلاق اور دین کو بگاڑنے والی ہیں, معاشرے کو خراب کرنے والی ہیں, اقتصادی نظام کو درم برم کرنے والی چیزیں, تو پھر مسلمان حاکم کا فرض ہو جاتا ہے کہ تعزیری طور پر ایسی چیزوں کو روکے اور منع کرے. اور جہاں اسلام کا نظام نہیں ہوگا اور مسلمان حاکم نہیں ہوگا, وہاں مسلمان جماعت کا فرض ہے کہ وہ ایسا نظام قائم کرے جس میں اس قسم کی باتیں نہ ہوں. پھر ان کا ذمہ ہوتا ہے. تو یہ دوسری بات تعزیری ہے. چنانچہ اس سلسلے میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں جو لوگ سود کا کاروبار کرتے تھے, لین دین تھا بڑے وسیع پیمانے پر, تو ایک واقعہ یہ قرآن میں سود کی ممانعت نازل ہونے کے بعد طائف کے کچھ لوگ تھے, قبیلہ ثقیف کے, اور ان کا سودی سرمایہ تھا بنی مغیرہ کے ذمے. بنی مغیرہ بھی قریش کے سلسلے کے لوگ تھے. تو قرآن کے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد, سود کی ممانعت کے بعد, یہ دونوں لوگ مسلمان ہو چکے تھے. طائف والے بھی مسلمان ہو گئے جو ثقیف قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھتے تھے, اور ادھر یہ بنی مغیرہ بھی, یہ مکے میں رہتے تھے, یہ بھی مسلمان ہو گئے. تو سخیوں نے اپنے اس سرمایہ کا مطالبہ کیا بنی مغیرہ سے کہ بھئی ہمارا وہ سرمایہ تمہارے ذمے. بنی مغیرہ نے کہا کہ ہم تو اسلام کے اندر سود کو نہیں دیتے, وہ تو جاہلیت کے زمانے کی بات تھی, ہم کیسے دیں گے. تو اب وہ بہت کافی سرمایہ تھا ان کے ذمے اسی سودی سلسلے کا. تو معاملات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے, تو اللہ تعالی نے یہ حکم نازل فرمایا. یہ شان نزول کے اعتبار سے یہ بنی ثقیف اور بنی مغیرہ جو دونوں مسلمان ہو چکے تھے اور وہ اپنا سودی سرمایہ طلب کر رہے تھے, بنی مغیرہ نے انکار کیا کہ ہم تو اب مسلمان ہو چکے ہیں, ہم کیسے یہ کام کریں گے جب اللہ نے منع کیا ہے. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, خدا کے قانون کی خلاف ورزی نہ کرو, اللہ سے ڈرو, وذروا, اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود کا سلسلہ. آج جو کسی کے ذمے ہے مسودی سلسلہ, چھوڑ دو, ترک کر دو, اب تمہارے لیے روا نہیں ہے کہ اس کو تم اخذ کرو یا مطالبہ کرو. اگر تم واقعتاً ایماندار ہو تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ سود کا کاروبار بالکل نہ کرو, اور سودی رقم بھی اگر کسی کے ذمے پڑتی ہے اس کو بھی لینے کا حق نہیں ہے, تم توڑ دو, ممانعت کر دیجیے. قطعی طور پر اگر ایماندار ہو. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی آیت کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو اسی کی تشریح اور تفسیر میں فرماتے ہیں کہ مسلمان حاکم کا فرض ہے کہ جو آدمی سود لیتا ہے اس کو منع کرے، جیسا کہ اگلی آیت میں تو لڑائی کا چیلنج دیا گیا ہے، مازنی آگے لڑائی ہوگی تمہارے خلاف، جہاد کیا جائے گا تمہارے خلاف، اگر اس سے باز نہیں آؤ گے، منع کرنے کے باوجود، روکنے کے باوجود اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر چیلنج سن لو، اعلان جنگ سن لو اللہ اور رسول کی طرف سے کہ تمہارے خلاف جنگ ہوگی، جہاد ہوگا، اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہیں اصلی مال مل جائیں گے، اصلی سرمایہ تمہارا جو ہے قرض دیا ہوا وہ تم کو ملے گا، سود کا جو اوپر منافع ہے وہ تم نہیں لے سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے، اس حکم کے نازل ہونے کے بعد ممانعت کر لی۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا سود کا سلسلہ کر رہا ہے تو حاکم کا فرض ہے، مسلمان حاکم کا، کہ اس کو توبہ کرائے، توبہ کرو اور چھوڑ دو اس کو، مت لو یہ سود کا سلسلہ سرمایہ، اگر توبہ کر گیا تو ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا، اور اگر وہ توبہ سے انکار کرتا ہے تو پھر حاکم کو اس پر تعزیر لگانے کا حکم ہے، اور تعزیر میں سزائے موت بھی ہو سکتی ہے، قتل کر دو ایسے آدمی۔ یہی بات حسن بصری اور ابن سیرین رحمہ اللہ جو تابعین میں، دوسری کاروبار کرنے والوں نے توبہ کرا، اگر توبہ نہ کریں تو تلوار رکھ کر کے ان کا خاتمہ کرو، یہ اسلامی نظام کا فریضہ ہے۔ اب یہ توبہ کرانے والی بات جو ہے یہ کس طرح ہوتی ہے؟ توبہ کرانے والی بات اس طرح ہوگی کہ یہ شخص سود کو کیوں نہیں چھوڑتا، اس سے دریافت کیا جائے گا کیا سود کو حرام نہیں سمجھتا، اگر یہ حرام نہیں سمجھتا تو یہ تو مرتد ہے، کافر ہے، اور کافروں مرتدوں کے خلاف تو جہاد فرض ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکات کے خلاف جہاد کیا، مرتد ہو گیا آدمی ایک قطعی حکم کے انکار، وہ اس کو حلال سمجھ رہا ہے، حرام ہی نہیں سمجھتا اور چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو مرتد ہو گیا، مرتد کے خلاف یقیناً جہاد ہوگا۔ اور اگر وہ انکار نہیں کرتا، حلال نہیں سمجھتا لیکن ویسے نہیں دیتا، تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ آدمی باغی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ بعض لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دین کو مانتے ہوئے بھی، زکوٰۃ کو مانتے ہوئے بھی وہ بیت المال میں دینے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے تھے کہ اللہ کا نبی لیتا تھا اس کو دیتے تھے، اب ہم ہماری مرضی ہم جہاں دیں، بیت المال میں دینے سے انکار کرتے تھے، زکوٰۃ کا انکار نہیں کرتے تھے، ان کو بھی باغی سمجھ کر ان کے خلاف بھی جنگ کی ہوئی، یہ باغی، اور باغی کا مال بھی چھین لیا جاتا ہے لیکن امانت کے طور پر رکھنے کا حکم، اگر توبہ کر گیا تو مال دے دو، اگر توبہ نہ کی تو پھر وہ اس کا مال بھی اسی طریقے سے ضبط ہو جائے، اور مرتد کا مال اس کی دو قسمیں بنائی جاتی، جو مرتد ہے اس کا مال جو اس نے اسلام کے دور میں کمایا تھا وہ مال اس کے مسلمان وارثوں کو دے دیا جاتا، اور جو مرتد ہونے کے بعد اس نے کمایا تھا وہ بیت المال میں جمع کر دیا جاتا، اس کا حکم یہ ہے۔ تو یہ توبہ کرنے کی دو صورتیں بن رہی ہیں، ایک صورت میں وہ آدمی مرتد بنتا ہے اگر سود کو حلال سمجھتا ہے، اس کے خلاف جہاد ہوگا، اور فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں कि जिहाद करने के लिए जैसा इर्तिदाद है इसी तरीके से इनकार अगर करता है इस्लाम के किसी हुक्म को नहीं चलने देता, फाये सुन्नत ही क्यों ना हो। एक सुन्नत का फर्ज करो कि इनकार करता है आदमी। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर किसी जगह के लोग आजान देना छोड़ दें मुतलकन, मुसलमानों की बस्ती है और आजान न पढ़, आजान सुन्नत है, फर्ज भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है, सुन्नत है, उनके खिलाफ भी जिहाद होगा। अगर किसी जगह के मुसलमान खतना करना छोड़ दें, ये भी सुन्नत है, फर्ज वाजिब तो है नहीं, लेकिन मुतलकन छोड़ दें और उनको समझाने पर बाद में जिहाद उनके खिलाफ करने का हुक्म, तो ये लोग बागी समझे जाएंगे इस्लाम के कानून, और बागियों के खिलाफ भी जिहाद होगा। अगर ये शख्स सूद को हलाल समझ रहा है तो काफिर है ये, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया हर रमर रेबा, सूद को अल्लाह ने कथित तौर पर हराम करार दिया। ये उसको हलाल समझ कर नहीं छोड़ता और अपनी सूदी रकम वसूल करना चाहता है तो मुर्तद है ये, मुर्तद के खिलाफ जिहाद होगा। अगर हलाल नहीं समझता तो बागी है, फरमाने खुदाबंदी को क्यों टाल रहा जबकि वो सूद को हराम समझ रहा है, फिर क्यों करता है सूदी कारोबार जिससे अखलाक और दीन में बिगाड़ पैदा होता है। मकारे में अखलाक के खिलाफ है ये चीज, जैसा कि अल्लाह ने पहली आयतों में फरमाया सदके और खैरात को अल्लाह बढ़ाता है, सूद को मिटाता है, ये तो मिटाने के काबिल चीज है। फरमाया अगर तुम ऐसा न करो तो सुन लो ऐलान जंग अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से, और अगर तुम तौबा कर जाओ तो तुम्हारे लिए असली माल वो मिलेगा, आज असली सरमाया दिया हुआ है वो वापस मिलेगा। ना तो तुम किसी पर जुल्म करो कि खाम खास सूदी माल और मुनाफा लो, और ना तुम पर जुल्म किया जाएगा कि असली जो तुम्हारा कर्जा दिया हुआ उसको भी जब्त कर लिया, नहीं वो दिया जाएगा, वो ले लो वापस, सूद का जो मुनाफा है उसकी इजाजत न दी। और इसी सिलसिले में हज्जतुल विदा के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जाहिलियत के जमाने के तमाम रसूमात को अल्लाह ने आज मेरे पांव के नीचे रौंद दिया है, खत्म हो गई, सूदी कारोबार खत्म हो गया है। सबसे पहले मैं अपने खानदान के लोगों का ये सूदी कारोबार खत्म कर, अब्बास का कारोबार बड़ा वसी, उनको इजाजत नहीं दी गई कि वो सूद का मुनाफा जिनसे लेना था वो लें, कथित तौर पर मना कर दिया। और भी बहुत सी जरूरी बातें जो फरमानी थी वो फरमाई इस मौके पर। एक दूसरा मसला है जो सूद के सिलसिले में, ये कर्जे के सिलसिले में ये ताल्लुक रखता है, वइनकान जू उसरत, अगर वो शख्स जो मकरूज है जिसको तुमने सरमाया दिया है कर्ज के तौर पर जिसके नतीजे में उसके साथ सूदी मुनाफा ठहराया है, तो अगर वो तंगदस्त है पसमोल देनी चाहिए आसूदगी तक। मुहद्दिसीन और फुकहा किराम फरमाते हैं तंगदस्त को मोहलत देना वाजिब होता है, जरूरी है, वाकईतन वो तंगदस्त है, इस वक्त नहीं फराम कर सकता, उसके हालात ऐसे नहीं, उसको मोहलत देना वाजिब है। फौरी तौर पर सरमाए वाला उससे मुतालबा करने का हक नहीं रखता, मोहलत दे उसको। और अगर वो शख्स जानबूझ कर टाल मटोल करता है तो गुनाह कबीरे का मुर्तकिब है, नयुल वाजिद जुल्म, टाल मटोल करना पाने वाले शख्स का जो कि सरमाया मौजूद है फिर देता नहीं है। बाद आदमी ऐसे खसीस भी होते हैं कि होते हुए भी टाल मटोल करते हैं, ये जुल्म है, और जो जुल्म करेगा वो ताजीर का मुस्तहिक होगा, जालिम सजा का मुस्तहिक होगा। तो अगर शुबा हो कि ये आदमी होते हुए भी हमारा कर्जा नहीं देता तो अदालत में मुकदमा दायर कर सकता है वो कर्ज देने वाला, और हाकम उसको पकड़कर हवालात में डाल सकता है। ہاں لیکن اتنی دیر تک کہ اس کو تیقن ہو جائے کہ واقعی اس کے پاس نہیں ہے, اگر ہوتا تو اتنی تکلیف نہ برداشت کرتا, پھر اس کو چھوڑ دیتا, یہ کام بھی کر سکتا. اگر شبہ ہو یا اس کے پاس فی الواقعہ موجود ہے اور دیتا نہیں, یا شبہ اس کو کہ یہ چھپا رہا اور ہمارا قرضہ لینے میں ٹال مٹول کر رہا ہے, تو اس کی یہ شکل ہو سکتی ہے, حاکم اس کو گرفتار کر سکتا ہے, حوالات میں دے سکتا, لیکن اتنی دیر تک نہیں جب اس کو تیقن حاصل ہو جائے کہ ہاں واقعی یہ اگر اس کے پاس ہوتا تو یہ اتنی ذلت نہ اٹھاتا, ضرور ادا کر دیتا, پھر اس کو باہر نکال لے, کیونکہ یہ ظالم ہے. لی الواجد ظلم ظلم ظلم ہے, سزا کا مستحق ہوگا. اور وَأَن تَصَدَّقُوا, اور یہ کہ تم صدقہ کر دو, معافی کر دو, تم نے قرضہ دیا ہے, وہ آدمی آگے اس کے پاس ہے نہیں, ادا نہیں کر سکتا, تو اگر معاف کر دو اس کو, یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم کچھ جانتے. بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت میں یہ دونوں باتوں کا ذکر ہے. من اندر موسرن, جس آدمی نے تنگ دست کو مہلت دی, اور وزان ہو یا اس سے وہ قرضہ معاف ہی کر دیا, تو فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالی کے عرش کے سائے میں ہوگا وہ آدمی, جس دن کی اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا, اس دن وہ شخص اتنا وہ ہوگا. اور بخاری شریف میں گزشتہ امتوں کے کسی آدمی کا واقعہ بھی حضور نے بیان فرمایا کہ ایسا آدمی بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا کہ جس کی کوئی نیکی نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھے اس میں کوئی نیکی کی, اس سے پوچھا جائے گا تم بتلاؤ کوئی نیکی کی ہے, وہ کہے گا نہیں میری کوئی نیکی نہیں, البتہ ایک بات ہے کہ میں تجارت کرتا تھا اور میرے نوکر چاکر تھے, تو میں نے اپنے نوکروں کو بھی یہ حکم دے رکھا تھا کہ بھائی اگر کوئی تنگ دست ہو تو اس کو مہلت دے دیا کرو, اس سے تجاوز کیا کرو, اس پر سختی نہ کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, رشتوں کے سامنے اللہ تعالیٰ فرمایا گا نہ حق میں ہم درگزر کرنے کے زیادہ لائق ہیں کہ ہم اس سے درگزر کر دیں, معاف کرنے کوئی نیکی نہیں, لیکن یہ بات اس کے اندر موجود ہے, تنگ دستوں سے درگزر کرتا تھا. یا معاف کر دے, دونوں باتیں تصدق کا معنی یہی ہے, معاف کر دینا, درگزر کرنا, بخش دینا, یہ بہتر ہے اگر تم جانتے. یہ سود کے بارے میں دونوں باتوں کا ذکر ہو چکا, تعزیری بات, تعزیری جو نظام ہو وہاں ہو. مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حکومتیں سودی نظام کو قائم کرتی ہیں وہ مٹانے کے قابل ہیں, ان کو دنیا سے مٹا دینا ضروری ہے ورنہ لوگوں کو کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا. فرماتے ہیں زمین میں دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے, ایک صرف خدا وحدہ لا شریک کی عبادت, اور دوسرا سود کا قطعی طور پر مٹ جانا, اس کے بغیر کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا دنیا کی قوموں. جو حکومتیں سودی کاروبار نظام کو قائم رکھتی ہیں, یہ یہودیت ہے, یہ منافع خوری اور یہ لالچ, یہ تمام نظام اخلاق کو درم برم کرنے والی چیز, یہ مٹانے کے قابل, اسلام مٹاتا ہے. موجودہ سارے مسلمان بھی اس نظام کو قائم کیے ہوئے, تھامے ہوئے, مشرق مغرب والے سارے, سب یہ بینک اور سودی کاروبار مٹانے کے بارے میں یہ اسلام نے قطعی طور پر حکم دیا تھا, مٹاؤ اس کو, جنگ کرو اس کے خلاف, جہاد کرو جو سودی کاروبار ترک نہیں کرتے. مسلمانوں کے ملک میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی سودی کاروبار کی اجازت نہیں, شراب پینے کی ان کو اجازت ہے, سود کھانے کی اجازت ہے, سود کی اجازت نہیں. سود کتنی بری چیز, خنزیر کو وہ حلال سمجھتے ہیں, حلال سمجھ کے کھاؤ, جیسا ہم بکری کو حلال سمجھ کر کھاتے ہیں, ہم سرکے کو جائز سمجھتے ہیں, وہ شراب کو, اس کی اجازت ہے, تجارت کرنے کی اجازت نہیں, کھلے طور پر نہیں کرتے, استعمال کرتے ہیں اپنے طور پر کرتے رہیں, اسلامی حکومت تعرض نہیں کرے گی ان سے, ظاہر نہیں ہونے دے گی, بیچنے نہیں دے گی, تجارت پرمٹ نہیں دے گی, लेकिन उनको मना भी नहीं करेगी, उनके मजहब में ये रवा है, लेकिन सूद की इजाजत नहीं देगी किसी गैर मुस्लिम को, कथित तौर पर गैर मुस्लिम को इजाजत नहीं देगी। ये इतनी बुरी चीज है और ये अखलाक को बिगाड़ने वाली चीज है, गैर मुस्लिम को इजाजत नहीं, ये जाए कि मुसलमानों की इजाजत हो कि वो सूद का कारोबार करें। तो बहरहाल सूद के बारे में दोनों बातों का जिक्र हो, मजीद सूरह आले इमरान में भी सूद का जिक्र आएगा, आगे सूरह रूम में भी आए।